A czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 23 czerwca, minęła 10.09. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wracają gwałtowne burze z gradem. W południowej i południowo-wschodniej Polsce może być niebezpiecznie. Obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen, wyjątkiem zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Polscy piłkarze wracają z Euro z remisem i dwiema porażkami. Więcej za chwilę w sporcie. Niemal nad całą Polską przejdą dziś gwałtowne burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie, ziemia łódzka wschodnia i południowa część, Kielecczyzna, południowa część Mazowsza, ale również województwo całe śląskie i Małopolska. Jak dodaje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii, burzą będą towarzyszyły ulewy i silny wiatr. Cały czas do 90 km na godzinę i opadami do 30, lokalnie 40 litrów wody na metr kwadratowy i gradzinami do 2-3 cm. Po wczorajszych burzach, którym towarzyszyły intensywne opady i porywisty wiatr, strażacy interweniowali ponad 800 razy. Gwałtowne burze w całym kraju mają występować do piątku. Więcej o pogodzie po sporcie. Od północy 10-dniowa kwarantanna obowiązuje osoby przyjeżdżające z krajów spoza strefy Schengen. Zwolnieni z niej są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, ale tylko preparatami uznawanymi w Unii Europejskiej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił na konferencji prasowej, że mamy do czynienia z dynamiczną sytuacją związaną z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa. Tych nowych mutacji także w naszym kraju zdecydowanie przybywa. Dlatego zostają wprowadzone środki prewencyjne w postaci kwarantanny, tłumaczył wiceminister Waldemar Kraska. Kwarantanna będzie obejmowała przyjeżdżających z terytoriów państw niebędących w strefie Schengen i jest możliwość zwolnienia z kwarantanny po 7 dniach. W Polsce mamy już w pełni zaszczepionych 11 600 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Wieczorne głosowania sejmowe są dowodem na dobre funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Rychlik. Posłowie odrzucili wszystkie wnioski o odwołanie marszałka Sejmu i trzech ministrów. Według posła Pawła Rychlika jest to dobry prognostyk. Cel jest jeden. Przed nami teraz pakiet ustaw i reform związanych z Polskim Ładem i jestem przekonany, że tutaj pójdziemy ramię w ramię i te reformy i te ustawy będziemy wspólnie procedować i razem głosować. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u Koalicji Polskiej powiedział w Trójce, że wnioski opozycji tylko zjednoczyły obóz rządzący. Ja uważam, że multiplikowanie takich wniosków, jeszcze kumulowanie ich jakby w taką serię czterech wniosków jest niedobre, bo no, tak jak widać było, rząd wydawać by się mogło pokłóconej prawicy, tutaj się zjednoczył. Nie dziwię się, bo co jak nie stołki może jeszcze tę władzę łączyć. Sejm zaraz po północy głosował wnioski o odwołanie ministrów Michała Dworczyka, Jacka Sasina i Przemysława i Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego, a także wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Wszystkie zostały odrzucone. Unijne kraje sfinalizują dziś procedury w sprawie sankcji gospodarczych nałożonych na Białoruś. To reakcja na przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i aresztowanie w Mińsku Ramana Pratasiewicza. Unijne sankcje gospodarcze wobec Białorusi uzgodnili wczoraj ambasadorowie państw członkowskich. Dziś po zakończeniu procedury pisemnej restrykcje zostaną po południu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wtedy dowiemy się, które sektory białoruskiej gospodarki zostały objęte sankcjami. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że na celowniku Unii znajdą się sektory ropy naftowej i soli potasowej, a także sektor bankowy. Ponadto restrykcje mają być nałożone na sektor tytoniowy. Będzie również zakaz eksportu na Białoruś wszelkiego sprzętu, który może być użyty do szpiegowania. Zaostrzone także ma być embargo na broń, by objąć karabiny używane przez biatlonistów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pradze rozpoczyna się przegląd filmów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Otwierająca sezon letnia impreza potrwa do środy. Organizuje ją Instytut Polski w Pradze z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej i kończącej się właśnie polskiej prezydencji. Partnerami są Instytut Słowacki oraz Węgierski Instytut Kultury. Przegląd, zapowiadany jako przedłużony weekend filmowy, otworzy dziś o 19:00 Ikar, legenda Mietka Kosza w reżyserii Macieja Pieprzycy, inspirowany biografią polskiego pianisty jazzowego. Jutro w sali kinowej Miejskiej Biblioteki w Pradze będzie można zobaczyć węgierską propozycję Ci, którzy pozostali, Barnabasza Tota. W sobotnim programie znaleźli się słudzy słowackiego reżysera Iwana Ostrochowskiego. We wtorek część filmową przeglądu zamknie Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego, którego akcja obejmuje jeden dzień z życia niderlandzkiego malarza Petera Bruegla. W środę w Pradze odbędzie się spotkanie z Lechem Majewskim oraz czeskim twórcą Wacławem Marchoulem, znanym z filmowej adaptacji malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. 3 mecze, 1 punkt i koniec turnieju po fazie grupowej. Po tym jak przegraliśmy wczoraj, oddajmy to naszym piłkarzom, że walczyli dzielnie, ale popełniali koszmarne błędy w obronie. 2-3 ze Szwedami, odpadamy z Mistrzostw Europy. Czuję przede wszystkim duży zawód, bo zdaję sobie sprawę, że ten zespół był straszny dużo więcej i zasługiwał na dużo więcej. Odpadliśmy po walce, graliśmy do końca, nawet kiedy sytuacja wydawała się już beznadziejna. Niestety nie wystarczyło. No trudno, nie wiem, ciężko mi powiedzieć coś mądrzejszego w tym momencie. Tak tuż po meczu wypowiadał się bramkarz Wojciech Szczęsny w drugim spotkaniu naszej grupy. Hiszpanie 5-0 zbili Słowaków i tak jak Szwedzi grają dalej. Wczoraj poznaliśmy też decydujące rozstrzygnięcia w grupie F. Z niej awans wywalczyły 3 drużyny, Francja, Niemcy i Portugalia w takiej właśnie kolejności. Wczoraj trójkolorowi 2-2 zremisowali z obrońcami tytułu. Taki sam wynik padł w meczu Die Mannschaft z Węgrami. Pary 1/8 finału, która startuje pojutrze, to Walia Dania, Włochy Austria, Holandia Czechy, Belgia Portugalia, Chorwacja Hiszpania, Francja Szwajcaria, Anglia Niemcy i Szwecja Ukraina. Nasi siatkarze zanotowali tymczasem 3. porażkę w Lidze Narodów. Po tiebreaku ulegliśmy Francuzom, mając jednak awans do Final Four w kieszeni. Po tym spotkaniu Vital Heinen odtrąbił, kogo zabierze na igrzyska w Tokio. To oni będą walczyć o olimpijski medal. Rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz. Środkowi Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Atakujący Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek. Przyjmujący Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk. Oraz libero Paweł Zatorski lub Damian Wojtaszek. Teraz z tenisi chcielibyśmy się mylić, ale Iga Świątek raczej nie zawojuje Wimbledonu. Ten zaczyna się za kilka dni, zaś nasza kobieca rakieta numer 1 już w drugiej rundzie pożegnała się z rozgrzewkowym turniejem w Eastbourne. W 3 setach 6-4, 0-6 i 1-6 przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Kasatkiną. W kraju, konkretnie w Gliwicach, nasi koszykarze dostali łupnia od Brazylijczyków. Przegrali w towarzyskim meczu 79-85, a za oceanem spore emocje w playoffach w lidze NBA. Już w pierwszym meczu finału konferencji wschodniej niespodzianka. Milwaukee Bucks przegrali u siebie z rewelacją rozgrywek Atlantą Hawks 113-116. Goście w serii do 4 wygranych objęli prowadzenie 1-0. Atlanta Hawks stała się zespołem, który w tegorocznych playoffach ma sposób na grę na parkietach przeciwników. Była to już 6. wygrana drużyny ze stanu Georgia na wyjeździe. Dla Bucks była to z kolei 1. porażka u siebie w drugiej części sezonu. Hawks w końcówce spotkania wywalczyli małą przewagę, którą potrafili utrzymać do końca, ale ostatnie fragmenty były bardzo emocjonujące. Bohaterem w szeregach gości był zdobywca 48 punktów Trae Young. To wszystko u nas pracuje, bo potrafimy walczyć, a trener ma na nas pomysł, mówił Young. Dzisiaj przed nami 3. mecz finału konferencji zachodniej, w którym Utah Jazz 2-0 w serii prowadzi z LA Clippers. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis po 17:00 zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grzmi na Mazowszu, w województwie łódzkim, na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Intensywniej grzmieć i padać ma w drugiej połowie dnia. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla całego kraju. Na wschodzie upalnie 32 stopnie, w centrum 27, na krańcach zachodnich 23, najchłodniej nad morzem 20 stopni. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. Odkryć tajemnicę wersów kolejnej piosenki, czyli Bed and Breakfast, Raf Uzer i Piotr Firan. Ula la. Hello. Faces. Yes. Poor old granddad. Yes, granddad is of course a different way of saying grandpa, gramps, granddaddy, grandfather. Chodzi o dziadka. Dziadek, yes. It's mm-hmm. it's a story about a grandfather telling his wnuk about mm-hmm. how you should behave with the people of the other sex. I thought he was a bitter man. Zgorzkniały. Ale jednak chyba nie jest. I thought. Czyli nie I jest. Thought. Exactly. I yes, thought. Yes. To już jest przeszłość. Czyli ktoś został zaskoczony. He spoke of... Their way. Ich sposoby. That's mm-hmm. right. Then he says, They'll trap you. Trap to jest pułapka. Złapią. Utrapienie as well. He also says a lovely phrase, love is blind. Wszyscy to wiemy. You know this, don't you? Is Czasami it true? Ktoś z zewnątrz się zastanawia, jaka jest tajemnica tej pary i dlaczego oni w ogóle ze sobą są. A wtedy ktoś mówi, love is blind. Love is completely blind. Nie da się pewnych rzeczy wyjaśnić, po prostu. He says a great phrase, Piotr. They'll steal your heart away. To nic wspólnego ze Staną nie ma, tylko z kradzieżą. Steal. Yes. Ukraść serce. Niedobra kobieta, love is blind, ktoś ukradł serce, wiadomo, co się kroi. Słuchamy. Ulala, the faces. Refleksyjna pieśń o tym, że rzeczywiście może ta kobieta zła była, ale może niekoniecznie. Tam jest taki wers o tym, że kankan to bardzo ładny spektakl, który sprawia, że człowiekowi, no, skrada człowiekowi serce. I może tutaj tkwi błąd, bo kankan to wcale nie jest pieśń, znaczy taniec o sercu, a serce kobiety jest zupełnie w innym miejscu i może warto je znaleźć i będzie łatwiej. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. wiem kiedy przestać. Wprowadzą cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pani Magdalena Chorodyska, współautorka książki pod tytułem Pies w mieście. Jak wypracować dobre nawyki, by spokojnie żyć z psem w miejskiej dżungli. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już od razu zwrócę uwagę na ten tytuł, bo tam jest napisane, jak wypracować dobre nawyki, nie napisane jest czyje. No więc czyje te nawyki powinny być dobre? A to bardzo dobre pytanie, ponieważ właściciel przede wszystkim skupia się głównie na tym, żeby wypracować te nawyki u swojego psa, ale tak naprawdę sprowadza się do tego, że to jest praca zespołowa. Nigdy nie jest tak, że pracujemy tylko i wyłącznie z psem. Tutaj właściciel ma równie ważną rolę do wykonania, a nawet może ważniejszą. To znaczy, że jako właściciele psów musimy być konsekwentni. To jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne, ale tak naprawdę to sprowadza się do wielu bardzo często prostych ćwiczeń, które jeżeli będziemy powtarzać każdego dnia, to one staną się nawykiem nie tylko naszym, ale i naszych psów, a potem wspólne życie, szczególnie w mieście, staje się o wiele, wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. To te pierwsze, powiedzmy, 5 nawyków właściciela, które sprawiają pani zdaniem, że takie życie w mieście jest przyjemniejsze po prostu dla wszystkich. Pierwszy nawyk na pewno powinien być taki, że jeżeli wychodzimy na spacer z psem, to powinniśmy być na nim w dużym stopniu skupieni. Czyli nie ma mowy o tym, żeby idąc na spacer jednocześnie patrzeć w telefon, myśleć o czymś innym, szczególnie jeżeli mamy pod opieką szczeniaka, młodego psa lub psa, którego niedawno przygarnęliśmy i dopiero uczymy się siebie wzajemnie. I w miejscu, gdzie otacza nas mnóstwo różnych bodźców, jeżdżą auta, mijamy rowerzystów, inne psy, więc tutaj duża doza takiej uważności jest bardzo, bardzo pomocna, żeby w ogóle odbierać komunikaty, które nasz pies nam wysyła i odpowiednio na nie reagować. Czyli to znaczy, że wychodzimy na spacer z psem nie wykorzystując to jako pretekst do spędzenia czasu sami ze sobą, tylko po prostu poświęcając tej istocie trochę swojego życia. Tak, zdecydowanie tak. Taki spacer to też powinien być taki czas nie tylko na to, żeby przemierzać wspólnie kilometry, ale też uczyć się więcej o tej istocie, którą mamy pod opieką. To kolejny nawyk. Pani Magdalena. Kolejny nawyk, szczególnie jeżeli mieszkamy w miejscu, gdzie mijamy bardzo dużo innych psów na spacerach. Są takie okolice dużych miast, gdzie wychodząc z psem właściwie z klatki z bloku, mijamy tych psów czasami 10 i 15 na jednym półgodzinnym spacerze, więc na pewno bardzo dobrym nawykiem jest to, żeby nauczyć psa, że nie do każdego psa mijanego może podchodzić. To jest niezmiernie trudne, szczególnie w przypadku młodych psów i szczeniąt, ale jest to bardzo ważny nawyk, który ułatwi nam późniejsze życie z psem i też nasz pies będzie czuł się spokojniejszy, ponieważ jest to jedna z takich chyba najbardziej przecenianych przez właścicieli potrzeb psów. Wielu właścicielom się wydaje, że nasz pies musi się przywitać z każdym, ponieważ też często to pies. Tak, tak, z każdym innym psem, tak? To jest taki częsty obrazek ze spacerów, że idziemy sobie na spacerze, nasz pies namierza jakiegoś innego psa, zauważa, no i zaczyna nas ciągnąć w jego kierunku. Jeszcze jest dobrze, kiedy obydwoje właściciele są podobnego zdania, bo czasami się zdarza, że jeden właściciel mówi, no on chce się tylko przywitać, a drugi właściciel tak. ewidentnie nie ma na to ochoty. Tak, zdecydowanie. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę też zdanie drugiej osoby i nie forsować na siłę tych kontaktów, jeżeli ktoś ewidentnie próbuje ich uniknąć. Musimy pamiętać, że nie wszystkie psy lubią takie przypadkowe spotkania z obcymi psami. Są psy, które są starsze, schorowane. Nawet jeżeli nasz pies jest bardzo przyjazny i chce się tylko przywitać, tylko pobawić, to nie zawsze takie spotkania muszą się skończyć dobrze. I dla komfortu wszystkich stron dobrze jest wcześniej o to nawet zapytać, już z pewnej odległości, czy psy mogą się przywitać, wtedy podchodzimy. Jest też taka złota zasada, którą my zawsze też polecamy naszym kursantom, czyli jeżeli spotykamy psa, który sprzeciwka idzie na smyczy, to swojemu psu, nawet jeżeli jest ludem, nie pozwalamy na podbieganie takie przypadkowe zupełnie. Czyli najczęściej kończy się to tak, że trzeba go wziąć na smycz. Nie zawsze się słuchają te psy. To do tych kolejnych nawyków i ciekawostek, jak sobie ułatwić wypracowanie ich w sobie, a także w swoim miłosińskim małym czy dużym psie. Do tego wrócimy za chwilę. Call up yonder. I will. Trójce przed południem wracamy do tematu dzikich zwierząt czworonożnych w mieście, czyli psów i właścicieli, którzy jednak trzeba, jak się okazuje, żeby wypracowali dobre nawyki. Moim Państwa gościem jest pani Magdalena Chorodyska, współautorka książki Pies w mieście, jak wypracować dobre nawyki, by spokojnie żyć z psem w miejskiej dżungli. Pani Magdaleno, to wracamy do tych nawyków kolejnych. Już mamy pierwszy nawyk z tym podchodzeniem, drugi nawyk, to właściwie z czym mamy ten drugi nawyk podstawowy, proszę mi przypomnieć? Z uważnością na spacerze. Z uważnością na spacerze. I trzeci nawyk? Nauka skutecznego przywołania. Tak naprawdę, jeżeli miałabym wymienić jedną, jedyną rzecz, którą każdy pies powinien umieć, to oczywiście można sobie podarować różne sztuczki, siady, chodzenie przy nodze. Na to wszystko oczywiście można sobie dać czas, jeżeli ktoś ma ochotę. Natomiast jeżeli mamy postawić na jedną umiejętność, taką absolutnie najważniejszą, to jest to umiejętność przychodzenia wtedy, kiedy właściciel tego psa zawoła. Jednocześnie jest to też umiejętność najtrudniejsza, ponieważ kiedy jesteśmy z psem na spacerze, to konkurujemy z mnóstwem innych rzeczy, które są dla psa interesujące. Zapachy, wiewiórki w parku, inne psy, więc jest mnóstwo takich rzeczy, które utrudniają nam to zadanie. Niemniej właśnie bazując na budowaniu tych bardzo drobnych nawyków małymi krokami, jesteśmy w stanie nauczyć psa skutecznego przywołania w najróżniejszych warunkach. Także to jest też bardzo ważne. To skoro tyle rzeczy jest, które rozpraszają takiego psa i utrudniają nam, to co zrobić, żeby sobie samemu też tego nie utrudniać z tym przywołaniem? Bo jak ja czasami słyszę na spacerze, to liczba słów na określenie przyjdź, chodź, wracaj jest tak duża, że zastanawiam się, czy psy rzeczywiście nie są dosyć wprawne w mówieniu po polsku, bo muszą to wszystko zrozumieć i wiedzieć, że chodzi o to samo cały czas. Tak, na pewno naukę przywołania zaczynamy w prostych warunkach, czyli z dala od rozproszeń. Można nawet wykorzystać własne mieszkanie czy podwórko do nauki tych bazowych umiejętności i dopiero kiedy pies całkiem nieźle reaguje w warunkach, które są dla niego łatwe, przenosimy tą umiejętność coraz dalej, w coraz trudniejsze warunki. I tutaj też koniecznie trzeba uwzględnić taką zasadę ograniczonego zaufania, czyli nie wrzucam psa od razu na głęboką wodę, czyli nie puszczam go ze smyczy w miejscach, gdzie nie mam pewności, czy do mnie wróci. Wtedy oczywiście korzystamy ze smyczy, można wykorzystywać linki takie, żeby dać psu więcej swobody w miejscach, gdzie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby biegał zupełnie luzem. I małymi krokami wypracowujemy coraz lepsze efekty. Ale to chyba powinno być jedno hasło. Czy można tak sobie mieszać te słowa, które... Tak, zdecydowanie lepiej jest wybrać jedno konkretne słowo, jedną komendę dźwięczną, takie na przykład hasło do mnie, choćby wróć. Przy czym pamiętamy, że samo słowo nie ma dla psa żadnego znaczenia, dopóki my go nie nadamy. Czyli poprzez trening, poprzez kojarzenie, że dane hasło oznacza nagrodę, budujemy później całą taką pożądaną reakcję w trudnych warunkach. Czyli mamy smycz, żeby nie podchodzić do innych psów bez zgody wzajemnej. W ogóle, żeby to ograniczyć, uważność, hasło przyjść, czy w ogóle umiejętność tego przywołania psa i jakie jeszcze dwa nawyki? Tutaj może wspomnę nie tyle o nawyku, ale o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie uwzględnieniu psich potrzeb. Trudno jest oczekiwać od psa, że będzie zachował się nienagannie, czyli chodził na luźnej smyczy, mijał ze stoickim spokojem inne psy czy rowerzystów, dzieci na hulajnogach, jeżeli w ciągu dnia nie ma zapewnionej odpowiedniej dawki ruchu. Więc tutaj też musimy odpowiednio dopasować to do konkretnego typu psa, ale przyjmuje się, że średnio każdy pies powinien mieć codziennie co najmniej 1,5 godziny spacerów w sumie. I bez względu na to, czy to jest mały pies, czy duży, pamiętajmy o tym, że te małe pieski również potrzebują ruchu. Jeżeli to zapewnimy, to możemy zacząć wprowadzać dalsze szkolenie oraz też oczekiwać od psa więcej. 1,5 godziny skupienia też na tym psie. Po prostu naszego. Tak, tak, oczywiście, jeżeli jesteśmy w takich warunkach trudniejszych, typu osiedlowe uliczki, gdzie w każdym momencie ktoś nas może zaskoczyć, czy jakiś zatłoczony park, to wtedy tak. Natomiast też bardzo dobrym pomysłem jest, żeby na tyle, na ile się da, często zabierać psy na spacery poza tereny miejskie, tak żeby one też mogły się zrelaksować, żebyśmy my też mogli czerpać taką przyjemność z tego spaceru. I ostatni nawyk, pani Magdaleno. Ostatni nawyk, budowanie wartości człowieka w oczach psa, bo często jest tak, że właściciele złoszczą się, że psy zupełnie nie zwracają uwagi wtedy, kiedy wychodzą z właścicielem na spacer. Natomiast często sprowadza się to do tego, że my w żaden sposób nie staramy się z psem wchodzić w żadne interakcje na tym spacerze. Czyli nie bawimy się na spacerze, nie wykonujemy żadnych ćwiczeń z zakresu szkolenia. I pies uczy się, że spacer to jest właściwie dociąganie właściciela, który jest na drugim końcu smyczy z jednego miejsca do drugiego, a nie wspólny czas i taka też uważność w drugą stronę, czyli tego skupienia na właścicielu pies też musi się nauczyć. Ale czyli najczęściej odbywa się to właśnie poprzez dobrą zabawę. Czyli trzeba sobie zasłużyć na przyjaźń i uwagę swojego własnego psa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Magdalena Chorodyska, współautorka książki Pies w mieście. Jak wypracować dobre nawyki, by spokojnie żyć z psem w miejskiej dżungli? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam, o, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w głębi uratuj mnie. Tak zastanawiam się, kto z Państwa wie, jak sobie poradzić z takim milusińskim psem, kiedy na przykład pada deszcz. No, w czasie deszczu dzieci się nudzą, to wiemy, to jest bardzo niebezpieczne, ale psy również i właściciel jakoś musi sobie z tym poradzić. Jeżeli macie Państwo na to jakieś pomysły, to piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl. A co z ekonomicznego wiru zdarzeń wyłowi dziś Arkadiusz Ekiert? To za chwilę w Informatorze Ekonomicznym.